الله الرحمن وجميع الباب باللام أبي الإزافة ينجر بالكسر كلام ثاني فارغ دي بيان دي انتراف دي بعض أسماء غير منصرفانة زن أسماء غير منصرفة منصرف گردی سنگل منصرف گردی آپ دي برسرا ذكر کر وما فيه عالمية مؤثرة اذا نذكر سرقا انیا طریقہ دا وا چې په کوم قسم کې عالمیت مؤثر وي نو چکرا نه کې راشي دا مصدر خدا خو بعض اسماء غیر مصرفه وي یعنی هغه چې پاتې عالمیت مؤثر وو بیا ځنه خدا کې اسماء چې پاتې عالمیت نه دی مؤثر لکه چې غادي منتاج مو عالفین تنی من داخل انصراف نشه دا دولتا سوری وکړه په انصراف د ټول اسماء غیر مصرفه وي تمرا اسماء غیر متعرفہ دی دا ټول چې متعرف ګرځي دا طریقہ یې بیان دی څنګه متعرف ګرځي چې کله الف لام تعریفی یا دی غیر متعرف اضافت وشي هو بل اس بل چاہتا یعنی چې دز اضافت وشي بس دا متعرف یعنی په حکم د متعرف ګرځي لکا مررت بال احمد یعنی احمد غیر متعرف کو چې کله الف لام کا داخل شو اس پر حکم دے منصرف کے صدقہ کو جر پر رغائی کسرا عبارت تو بل احمد یا ای مثلا اضافت کوشی مرد تو بل احمد کو یعنی احمد غیر متعرف کو تو دے در اضافت کوشا وکم زمیر تا نو دے وجنا پا حالات جر کے کسرا پر رغلا مرد تو بل احمد کو غیر متعرف کو کسرا نشد لائی وین پا دبنے کسرا رغلا دکھا دا پر حکم دے متعرف کوشی دا خو مسئلہ حضرت داری پا عبارات بندے اعتراضات کی دے اغد پرا سقیدات اول قید خدا گا چھپا باللانے کے دلتا مضاف مقدر دائی بدفعول اللانے چھ کلام دا سکر ہوئے انو اعتراض دفع شا چھپا باللانے کے ہو با سبب یادو او مدخول دے بے سبب یہ چیوی آ سبب وی او سبب دے قبیلے جا اوساط نبی علام حضات تائی نو دا سنگرے مدخول دے بے سببیا ہو گئے دا مدخول دے بے سببیا سبب وی اسبب دے قبیلے جا اوساط نبی من وسط بی ومعنا کا اما بالغیر وی علام حضات تائی معنا کا اما بالغیر ندو ذات قدام نو دا سنگرے دخول دے بے سببیا پا دے دن دے وشا نو جواب یو وقت کی دلاتا مدخول دے بے سبب یا مخصوص تائی اصل کے عبارات آنا ہے بے دخول اللہ اعتراض دا جی تو دا غا قیدا من قضا دو پا المالو لے احمد بندے دنیا پا احمد بندے لامر داخل دا اثارا دے دینا چا دا غا ہوں پا حکم دے منصرف کے ندائی کردے دلائی اثارا کو ندو پر رغنی نو جواب فا اللہ میں کہ الاسلام احجیدی معبود پلان کرا لام تعریف دی نم مطلق لام اپا المالو لی احمد کی غلام لام جارا دائی اخو لام تعریف کی ندائی اعتراض دائی چیزی تو کئی دا منقوضات والا فا غلام احمد آبن دی دانی و احمد غیر مطارق دائی دو غلام اضافت پر شوائی دائی نو اضافت کو موجود شو اثارا دی دینا چیزا خو کو حکم دی منطارق کی ندائی کسرا نفر درینی نو جواب مراد پر اضافت سرا اضافت تے غیر منصرف تا و غیر تا ندا چے دے غیر اضافت دتا وشی دورا خود دے غیر اضافت دتا وشا ولا مو احمد دے ولا مو دفت روشا اعتراض دا چے زو دتا وشا یا چے غیر منصرف ہوئی علی فلام و ہم تر داخل وی او اضافت بھی شوائی بھی بیا وہ په حالات جر کې کثرا نه وی په لغوی دا یې جر د کثرت کما په حالات جر کې کثرا کوي لکه مرض بل ابلا مرض بل ابلا مرض بل ابلا کوم هر غیر متعرف تای الف لام پر داخل شول اضافه کې و څه کثرا نشتا نو جواب انجرار بل کثرا عام دای کلم دیوی کا تقدیری وی لکا لفظی کسرا نتا تنجرشتا لکا پاکر کیا علیس تا آتا سرا نکب لگی اعتراض دائی بنا د متون پر اختصار وي نو پکار دادا نه دغه نه مخکې اعتراض دادا چې د کسری استعمال کو په حرکات بنایا کې شي کسرا بغیر د تینا ا کسراتون سرا د تینا هم پر سرکت په حرکات کې هم استعمالی جو په عربیا کې هم او د ویز مراد خدا دا چې حرکت عربی دغه په غیر متعرف و معرف دا د ارث کې حرکت او حرکت عربی دا نو پکار دا دا چې دا څه ویلو وای ینجر بل کثرت نو دا چې بل کثری او حرکت بنایا څه معنی دې نه حرکت بنایا چې په مبنی دې داخل نو جواب مراد خدا تا په کثرا سره صورت کې کثری دای ذات کې کثری دای کسرات وسط بنایت او وسط بنایت سره چې موږ وګورو یو کو کسرادو او وسط بنایت سره ان کسرا بنای او دره ته څنګه مراد صرف د صورت او ذات کې کسره دای صورت کې کسره چې وګلې نو صورت کې کسره بنای دی که هر اره بنا په صورت کې نه ده خدا غا یو زیر دای په کلمه باندې نن دې نکړای دي مثال نو مراد د صورت دای صورت چې صورت کې کسره مو وګل نو صورت کې کسره مو په کسره اره بیا کې دی یوه ځای صورت اعتراض دای بنا د متونې په اختصار وي پکار دادا چې خالی دی انجر وی دی وای دا بل څه ورو دي نه تر یلای وای جواب ته خالی انجر وای یو نو دا به موږ مقصد نه حل کیږي مقصد دادا چې په حالات جر کې کثرات رشي دا په حکم د مصارف کې ورته ده دا خالی انجر او کلا کلا په فتحه سره دي انجر کو په غیر مصارف کې دي حکم د مصارف ته نه دي لکه مارت تو به احمد دا نه دا مجرور دی خو جری په فتحه سره دي دې وجنه دا ومنه مو چې حالې انجرار دی انجرار په بغیر متعلق کیږي په کوم متعلق ټولنې په فقاهه بیا اعتراض دی چې خدا دې ویلي وای چې یم کافرو یو اختصار وای او مقصود حال وای چې نه یم کافرو خو بیا په مبنی کې استعمالې دي او دا په معرف ده اعتراض دی چې خو یم صرفو دې ویلي وای چې دې ارتا نه خلص ده جواب دا دی چې کایر صرفو دې ویلي وای چې خدا باندې چې دای کلا دا د امر یو وجود شي دای مصارف اگر زده دا امر کا ځاله کا نه دای په انفراد نه وي اختلاف د مصارف دای نه دا خبره اتفاقی دو چې کله علی اسلام پر داخل کی یا اضافت وشي نو په حالات جر کې کثرات کوي نه اتفاقی دو کله دا ویل او دا خبره چې مصارف څنګه نه دی غیر مصارف کو دی دای دا اختلاف دی او ارتاد په عبارت کې په هغه طریقه چې متفق علیه دی دا اولای د اغنا چې مختلف دی دا داسې عبارت دغه یو ځای کې پاتې دی چې په حالات کې جرګه کثرا ده دا دای په دې پوتې شو دا چې انتراتی دا چې اختلاف دی یو مذهب دا دی چې کله علی اسلام یې اضافه په داخل شي نو دا منتعرف شو چې بار خبره ده دا دوا سبب دینه په اضافت یا په دې دا ځین به کبیا پتی دي دا سبب دی ځین دی دا خو په مو ځای چې دا کاجه غیر مصارف څخه راو دی اېل تا بیا نه وی ځین بیا مون سره تای ویلې دا ال اسلام او اضافت خواص معظمه مکبره دي اسم دی تو جهت اصلي دي اسم یې قوی کا عام تبعت دې تل سره ضعیف شو اصل جهت اصلي په اسم کې انقلاب دا کا مصارف ویلې خواص معظمه دي زکا چې د دې امتزاج تام د دې قسم سره کامل اتصال ا کامل اتصال د دې علامات چې یو اسم ناکراوی دی د وجنه معرفت چې راوي معنا په دې جوړی دی او د دې لور دی په دې د تنوین باندې او تنوین او حرف اخر د اسم بل لای کې د دې اخر دی نو دې د وجنه چې کلا دې داس ول ذکر لتا معظمہ مکبر آگیا ہے چھے نور علامات اسم کے دا صفات دا دویم مذہب دارا ہے چھے نا دا غیر متعرفی کا سببین باقی وی کا ذائل وی کا باقی وی مبیاہ ظاہرہ کی سادو خود غیر متعرف اکا ذائل وی بیا ذکر بیا غیر متعرف چھے دا زوال جدے عارض دے واجن دائی ازوال عارضی تا اعتبار نشتا اعتبار ہے مذہب دو چې کله دې ته یای چې غیر متعارف دي دا د کسرا څنګه په داخلي دي کسرا خو له غیر متعارف نه ممنوع دي نو جواب به ذات ممنوع دي غیر متعارف نه تنوین دی به ذات به اصالت اصالتن زکا چې تنوین چې کوم دا خاصاد قسم دو او د فعل سره کامل نفرت دی ځکه فعل تقاضا د اتصال مع الفاعل کو او تنوین چې دا دا انقطاع والی د کلمې د ما بعد نه نو دې په منځ کې کامل نفرت دی نو چې د فعل سره کامل نفرت و غیر متعلق خو مشابه و د فعل سره چې د اثر نفرت رو غایب نو ممنوع شد غیر متعلق کتش ولا کسرا کسرا خو چه ممنوع و آخو فطبع ده تنوین و ویلی زکا چه ده تنوین او ده کسره کمان که تعاقوب او تلازم دای چه چیر تا تنوین وی ولا کسرا هم وی ولا مزیدن اچه کسرا وی ولا تنوین وی لکه ده غانی سم آن بچه تنوین نشی پتلای بیا کسرا نوی لکه پا فیل که نجر سن تنوین سا نو دی پو مانس که تعاقوب و نو دین وجه ناچه کلا کسرا زکا نشی پتلای چه که کسرا پیروشین تا وهم دی دیوی چیزی چه تنوینو ها دولاتا ہی اما دلو کو تنوین نشی پتلای پا غیر متعلق ای دین وجه ناتا وهم دی وجود دی تنوین دی نرسا سکا کسرا پا طبعا دی تنوین ماری سا پتلوش بای ایسو یو وجه دا کلا چه هر کلا چه دی زده اضافت دا لفلان دی وجه نا چه حواس دی اسم دی ها مشابهات دی سین سر ضعیف شم نو تاثیر کلای چی پا سقوط سے مطبوع کے نو پا سقوط سے تابع کے ها مطبوع کلا چی کم اصل دای آئی ساکیت کم بوتش ولا تابع یہ آنا جیسا چی تاو ایزام را قوی ندائی چه شای سر دی متعلقات رکی یا دا سواجہ دو چه این سقوط سقوط سے کسلتا ضرورات نشتا کسرا خو دې ځکه دې ممنوع بلله چې کسرې دې وجه نه غره توهم ورته چې دلته د تنوین هم وي اوس ځکه دا توهم نشته ځکه چې په الفلام اضافه شي نو الفلام اضافه سره خو تنوین نه جمع کېږي نو اتوهم ستانا اذرت ستانا دې دې وجه نه چې کسرا نه شو دې ممنوع ته پوه شوې او درې مزار ته الای دا سببین بچی وي نو بیا غیر مصرف اته نه وي بچی نو مصرف خطا میں پسند جانے کے باقی دی کانا باقی دی آد آف کو چلے الافرانو دی دا پتے واجنا عالمیت زائری نکلیدات اسم مجھے پاتے عالمیت مؤثر و سکا ذتا شرک کو بھو بلا سبب ہو کچھ چی کبھی ایو مستقل سبب دائی ورکا وجہ سنو دی حضر سرا جدا مالی تو پیو سبب ہو کچھ چی ورانی تو بھنی زائل سا یا دوارا زائل سا جایو زائل سا کبھی ایداز غیر مصارف چواتا عالمیت بلکل مؤثر نو تکا سیغاد منتحر جمعہ یا سیغاد یو اسم بھی چو وصف تھی نو وصف کو وزن سیل چیوی لکا احمر فاتح عالم دل کو جمع کرائی نے کی نو تفاہم نے آل اسلام اذا فتح غلل نو او غیر مطالف کتی کہ کلا مطالف فارغ شخص دبایان دے مقدمینا نو شروعیو کا پا مقاسد کی نو میلے